हम सब जीवन के क्षणों को खोज रहे हैं। जीवन स्वयं में एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसे युगों ने, जिसके अर्थ खोजने चाहे, रहस्य जानने चाहे, और ये पहेली अबूझ रही और आज भी वही खोज जारी है। जानवर होता है, पशु होता है, उसको भगवान बुद्धि और विवेक से वरत नहीं करते, भाषा भी नहीं जानता, तो वो वस्तु स्थिति के साथ समझौता कर लेता है। जैसी परिस्थितियां होती हैं, पशु उसमें ढल जाता है। लेकिन प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि से, विवेक से, सोच समझ से वरत किया है, तो मनुष्य में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। और यदि वो जिज्ञासु और पिपासु नहीं है तो वो मनुष्य कहां है? क्योंकि परिस्थितियों से ही यथा समझौता करके और एक पशुवत स्तर पर जीना, ये मनुष्य की का स्वभाव, मनुष्य की फितरत नहीं हो सकती। और यदि ऐसा है तो वो मनुष्य योनि को मात्र लज्जित करता है। तो इसलिए धरती के मानव ने हार नहीं मानी और वो जीवन की इस पहेली को सुलझाने में लगा रहा। उसी ने से धर्म ने भी स्वरूप पाया कि मैं कौन, मट्टी से मनुष्य कैसे बन जाता हूं, कि वही भस्मियां चिता की राख पानी का संग करती हैं, खाद बन जाती हैं। उसी को पेड़ों में कोई यज्ञ करता है, क्योंकि पेड़ पौधे अन्न बनाना नहीं जानते। कोई सत्ता है, कोई अव्यक्त सूक्ष्म शक्ति है जो उसे, जो चिता की राख को फिर अन्न में लौटा देती है। और मेरे नए अस्तित्व का निर्माण होने लगता है। कौन है वो, ऐसा क्यों कर रहा है? अब फिर कौन है जो दो शरीरों में उसी अन्न को यज्ञ करके गर्भ में बालक का स्वरूप प्रकट कर देता है? मनुष्य तो आज भी शरीर का एक कोश मैं बनाना नहीं जानता हूं, तो फिर कौन बनाता है? पशु होगा नहीं सोचेगा, लेकिन यदि मनुष्य है, बुद्धि और विवेक है, और यदि उसने बुद्धि और विवेक को अंधेरी कोठड़ी में, अज्ञान की कोठड़ी में, अंधता के तालों में धृतराष्ट्र बन के नहीं बंद कर रखा है, तो वो तड़पेगा जरूर। कौन है जो मुझे मट्टी से मनुष्य बना रहा? और आज यदि मनुष्य होकर के भी मैंने इस जिज्ञासा को शांत नहीं किया, इन रहस्यों को नहीं खोजा, तो पशु योनियों में तो जिज्ञासा होती नहीं है। और जिनकी मानव योनि में जिज्ञासा नहीं है, वो अपने आप को पशु से कैसे अलग कर पाएंगे? ये तड़प है जो उसे खोजने पर मजबूर करती है कि वो कौन है। वो खाली एक चार दीवारी और मकान तक सीमित नहीं है, क्योंकि मकान तो रहता है, फिर वो मर क्यों जाता है? जो नहीं सोचते हैं, ये राह उनकी नहीं है, लेकिन जो खोजना चाहते हैं, जो अपने आप को पाना चाहते हैं, जो ईमानदार हैं, उन्हीं के ये ग्रंथ हैं, उन्हीं की ये राह है। जो मनुष्य की योनि को सम्मानित करना चाहते हैं, ये उनकी किताबें हैं कि बेटे हो गए, बेटियां हो गए, उंगली बनी नहीं तुम्हारे बेटे, बेटियां मेरा तेरा, ये कहां से आया? यदि मनुष्य होगा तो सोचेगा, और मनुष्य की योनि में उसने अपने आप को पशु मान लिया है और बुद्धि और विवेक को ताले में बंद कर दिया है, तो वो क्यों सोचेगा? वो फिर वही गलतियां करेगा, फिर उन्हीं भ्रमों के रास्ते पर जाएगा। ये मनुष्य और पशु का भेद है। भगवान अर्जुन को सामने रख करके, एक महान युद्ध के बीच में खड़े होकर के सारी मानव जाति को सत्य का ज्ञान करा रहे हैं प्रभु, और उसमें वो दिखला रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा ही हम सबका जनक है, आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है और ये घटघटवासी है, इसी को हमने राम और कृष्ण के रूप में दर्शाया है। जीवन की पहेली को सुलझाने का ये बिंदु है और इसके रहस्यों को अंतर्मुखी होकर ही पाया जा सकता है। और जो मनुष्य होगा, जिसमें जिज्ञासा होगी, जिसमें तड़प होगी, वो पूछेगा अपने आप से कि आधी जिंदगी आधी राख, चंद कदम और उम्र के बढ़ेंगे और फिर चिता की लकड़ियों पर मुट्ठी भर राख, और झूठे थोथे दंभ में जिया कि तू तो दूसरों को ज्ञान देता रहा, तू तो बड़ा ज्ञानी और विद्वान है, और सत्य क्या है कि जीवन का एक कोश भर ज्ञान तू स्वयं नहीं पाया और तूने पाने की जिज्ञासाएं भी नहीं जगाई। अचानक इस महाकाव्य ने हमारी आंख खोली है, यदि फिर भी हम मूंद लें तो यह हमारा सौभाग्य नहीं महादुर्भाग्य होगा। मेरे ही एक पहेली है और मैं ही उलझा हुआ हूं और सुलझा रहा हूं। पांच तत्वों से बना यह शरीर पांडु है, वहां महाकाव्य में पात्र हैं और वो मेरे ही जीवन के अक्षर, मेरे ही पहेली के को सुलझाने के एक अद्भुत अलौकिक दिव्य उपक्रम है। पांच तत्वों से बना ये शरीर मैं पांडु, दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण जो बोल रहा, जो सुन रहा, जो सोच रहा, इस जीव के स्वरूप को ही अर्जुन कहा है। इसी का जो धर्म भाव है वो युधिष्ठिर है, इसकी जो संकल्प शक्ति है वो भीम है, इसका ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है। शरीर रथ है, यज्ञोपवीत गांडीव है और मायाओं का महासमर महाभारत है। सारे महाकाव्य में मैं इस जीवन पहेली के ही हल खोज रहा हूं। मेरी अतृप्तियां इच्छाएं जो शेष मस्तक रूपी पिंड से प्रकट होती हैं, यही अंधे काल धृतराष्ट्र के 100 अर्थात अनंत संताने हैं। एक ही मस्तिष्क से उत्पन्न होती अनंत अतृप्तियां और इच्छाएं ही कौरव हैं, जिन्हें मैं बहुत सुंदर और प्यार करता हूं, घी से सींचता हूं विषयों को, और ये विषय ही मेरे संपूर्ण जीवन के विनाश का कारण बन जाते हैं। गांधारी मेरी स्वयं आंखों पर पट्टी बांधने वाली मनोवृत्ति गांधारी है, और क्षण क्षण खोजता मेरा जिज्ञासु मन इस पहेली के अंतर खोज रहा है। किसी ने कहा वो सातवें आसमान में है, हर एक ने अपने को जानना चाहा कि वो सात आसमान परे बैठा है, वहां आदम और हव्वा को उसने बनाया था और वो दोनों वहां रहते थे, लेकिन हवा की गलती के कारण आदम हवा को धरती पर आना पड़ा और हम सब उनकी औलादें हैं, ये एक स्कूल ने सोचा। दूसरे ने एडम और ईव की कल्पना की कि वो दोनों उस सेवेंथ हेवन में रहते थे और उन्होंने सेब चुरा के खा लिए और वहीं से उनको वो अभिशप्त हो गए और ईडन गार्डन से नीचे फेंक दिए गए, और तब से उनकी औलादें हैं जो इस जीवन पहेली के उत्तर खोजती हैं। फिर हमारे यहाँ भी संप्रदायों ने मनु और शत्रुपा को खोज निकाला, जबकि संपूर्ण वैदिक वांग्मय में सभी पुराणों में मनु काल को कहते हैं 71 × 43,20,000 वर्ष इज इक्वलेंट टू 1 मनु, ये काल की एक इकाई है। और शत्रुपा कहते हैं सद्य सद्वा प्रकृति को, जो शत शत रूप धारण किए हैं, वक्त और प्रकृति के साथ हम भस्मी से बारंबार लौटने वाले जो जीव हैं वह हम मनुज कहलाते हैं, अर्थात मनु के जाए और प्रकृति से उत्पन्न मनुज है। लेकिन उसी के पैरलर या मनु और शत्रुपा की एक खोज हुई कि उनसे ही हम संतान हैं। वेद ने कहा कि ये पहेली के उत्तर नहीं है, ये राह भी नहीं है, तुम सब यज्ञ से उत्पन्न हो, न एडम और ईव से, न आदम और हवा से, और न मनु और शत्रुपा से, तू यज्ञ से उत्पन्न है। यज्ञ ही संपूर्ण सचराचर को धारण करने वाला है, इसी यज्ञ का दूसरा नाम आत्मा है। इस यज्ञ को हम ओम के रूप में परिभाषित करते हैं, यथा अ उ मा तीन अक्षर जुड़े तो क्या बना, ओम। अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी का कहा कि सहज प्रकृति स्वभाव क्या है, सरस ज्ञान, तो सरस्वती। उससे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, विष्णु क्या करते हैं, पालन करते हैं, रूप देते हैं और लक्ष्य लक्ष्य उपलब्धियां जीवन में लाते हैं। हाँ, सारी उपलब्धियां प्रदान करते हैं, लाखों उपलब्धियां देते हैं, तो लक्ष्मी लक्ष्मी, ये उनके साथ जुड़ा हुआ शब्द है। अम्मा से मृत्यु मृत्युंजय महेश, तो शिव का क्या है, प्रलय, तो आदि ज्वाला आदिशक्ति दुर्गा पार्वती ये माँ में है। मतस्वा सुशिप्रमंदी भी स्तोमे भी विश्वचर्षणे सचैषु सवनेश्वा। मतस्वा अपने में मस्त रहने वाली माँ भगवती की स्तुति है वेद में। सुशिप्र दिव्य मंगल अलौकिक विश्व को प्रकट करने वाली, मंदी भी और जीवन ज्योतियों से परिपूर्ण करने वाली, ज्योतियों का सन्मुख जीवन ज्योतियों का कराने वाली, मट्टी को मनुष्य बनाने वाली, सचराचर को जन्म देने वाली, स्तोमे भी और सभी यज्ञों में व्याप्त होने वाली, विश्वचर्षणी संपूर्ण सचराचर का सामग्रीवत भक्षण करने वाली, क्योंकि जो ज्वालाओं में जाएगा वही तो नया रूप पाएगा, ये वेद ने कहा। सच ऐशु सवनेश्वा, और सबको समन के द्वारा पवित्र करके नया जन्म देने वाली, उसे फिर भस्मी को अन्न को बालक बनाने वाली जो ज्वालाएं हैं, वो यज्ञ की ज्वाला है। आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, और यही ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, यम है। इसी में सारी ब्रह्म ज्वालाएं विद्यमान है, जो सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, आदि ज्वाला आदि शक्ति उमा दुर्गा पार्वती हैं, ये सब इस एक अक्षर में समाया है, और वही एक अक्षर ओम आत्मा होकर तुम्हारे हम सब में व्याप्त है, और वही सचराचर का जनक है। जीवन पहेली का ये उत्तर चारों वेदों ने यहां खोजा। पशु नहीं खोजेंगे, लेकिन मनुष्य जो सत्य को खोजना चाहता है, जो कुतर्कों के भ्रम में नहीं भटकना चाहता है, जो सत्यनिष्ठ है, जो जानना चाहता है, कह रहे एक बार जान तो लो इसे कि जीवन और मृत्यु के प्रवाहों के रहस्य क्या है, क्योंकि यदि स्वयं को नहीं जाना, ज्ञान विज्ञान को भी जान लिया, तथाकथित डिग्रियां भी बटोर ली, तो किस काम की, क्योंकि कल चिता की लकड़ियों पर सारा ज्ञान झुठला जाएगा, और तू मुट्ठी भर राख में ये तेरा तन वहीं फैल गया होगा, और तू जाने कहां अंधेरी राहों में जीव, तू प्रति योनियों में जाने कहां कहां भटक रहा होगा। एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है, अरे अब तो अपने आप को पहचान ले। तो वेद ने कहा कि हम सब यज्ञ से उत्पन्न है, और वही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें बता रहे हैं। उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखा के कहा, और उससे पहले मैं कौन हूं उसे भी स्पष्ट किया कि हे अर्जुन, ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म, रुद्रों में महाशिव, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में श्री राम, छंदों में गायत्री, प्रणों में ओंकार, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं। तेरे प्रश्नों का उत्तर वेद ने कहा तेरे भीतर है, और तू है कि भीतर के बजाय बाहर भाग रहा है, उस बुढ़िया की तरह कि जिसकी झोपड़ी में तो सुई खोई थी, लेकिन झोपड़ी में अंधेरा बहुत था, इसलिए वो बाहर बिजली के खंभे के नीचे अपनी झोपड़ी में खोई सुई खंभे के नीचे खोज रही थी, और वहीं वो सारे सुतर्क कुतर्क और वितर्क बना रही थी कि जब वहां मिल सकती है तो यहां क्यों नहीं मिल सकती। वही तर्क तुम्हारे जिसे तुम बड़ी समझदारी से आपस में बैठ के चर्चा करते हो, ये वेद ने कहा, ये गोविंद भी यहां कह रहे हैं। कहा कि सुतर्क वही है कि जब तू परम जिज्ञासु पिपासु होकर, न कि दंभ के वशीभूत होकर किसी से चर्चा को जाए, और वहां जिज्ञासु और पिपासु होकर धैर्य पूर्वक उसे सुने और उसे धारण करें। जो सुनने से पहले ही बोलने लगता है अथवा कुछ का कुछ सोचने लगता है वो महामूर्ख कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू जिज्ञासु और पिपासु बन और संत तपस्वी और ऋषि जनों के पास पूर्ण जिज्ञासा के साथ इस सत्य को जानने को जा, क्योंकि भरे हुए घड़े में कभी पानी नहीं भरता। भरा हुआ घड़ा, एक भरा घड़ा था एक आदमी के पास, तो लेके चल रहा था। उसने कहा चलो देखें इस कुएं का जल कैसा। उसने फिर घड़ा उतारा और निकाला, पिया तो कहने वही है पानी, सब घकुओं में एक जैसा पानी है, नदियों में भी वही पानी। जब भरा घड़ा था जितनी बार निकालता था पानी तो उसका भरा ही था, तो वही वही जल पी के उसको लग रहा था कि सब जगह जल वही है। तो वो जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं वो सत्य को भी नहीं पा पाते। श्री कहा कि हे अर्जुन, तू अकिंचन हो और सत्य को धैर्य पूर्वक ग्रहण करने की सामर्थ्य को ला, तभी ये मेरे शब्द तुझे स्पष्ट होंगे, तू समझ पाएगा। भरे घड़ों में पानी भरा ना जाएगा और हर बार घड़े को लगेगा सारे जल एक जैसे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तू जिज्ञासु होके सुन, और अर्जुन के प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, पूछते चले जा रहे हैं। और उसी में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें अपना विराट स्वरूप दिखलाता हूँ, लेकिन ये रूप मेरा तू चर्म चक्षुओं के द्वारा, इन नेत्रों के द्वारा नहीं देख पाएगा। हे अर्जुन, भले तू देवलोक हो आया है, तूने शिव से भी पशुपतास्त्र धारण कर लिया है, स्वर्ग में भी तू रह आया है, लेकिन मेरे इस स्वरूप को तुझे ये नेत्र कभी दिखा नहीं सकेंगे। मुझे देखने के लिए मैं तुझे भीतर की एक आंख दूंगा, एक दिव्य चक्षु दूंगा, जिसे अंग्रेजी में हम इंट्यूशन भी कहते हैं, सत्य को देखने वाली एक अंतर्दृष्टि दूंगा, जिसे हम हमेशा बंद किए रहते हैं और कुतर्कों से ही उसे बंद करते हैं, जिसके द्वारा तू मुझे देख पाएगा। और जब नारायण ने दिव्य चक्षु दिया तो अर्जुन ने देखा महाकाल विकराल रूप, असंख्यों मुख हैं असंख्यों, और उसका रूप इतना व्यापक है कि पृथ्वियां ग्रह नक्षत्र सब उसमें बिंदु बन के समाये जा रहे हैं और उसके विस्तार का कोई पता नहीं है। और इसी रूप को हम पूर्व के ऋषि में भी देख के आए कि नहीं त्वारोदसी रिघाये मानम इन बता, कि संपूर्ण ग्रह नक्षत्र सचराचर पृथ्वियां और सूर्य आदि भी तुझे अणु भर भी तो नहीं भर पाते हैं, इतना व्यापक है तू, और हर अणु में तू ही समाया हुआ है, कैसी विलक्षण लीला है तेरी। तो अर्जुन देखता है भगवान के उस विराट रूप को, और हम भी चाहें तो यदि अपने भीतर की आंख खोलें तो हमें वो रूप आज भी दिख रहा है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और है क्या। जहां जहां से आत्मा शरीर से हट जाता है वो रूप मिट जाता है, तो आत्मा है इसी से तो वो रूप है, ये रूप है सचराचर है, ये पेड़ पौधे हैं, तो उसी का तो संपूर्ण विराट स्वरूप है। जो इस भाव को जीवन में नहीं लाया उसने कभी भक्ति नहीं पाई है। आप सब भक्त हो सकते हैं, भगवान की पूजा क्यों कर रहे, भगवान मेरा ये काम कर देना, तो तुम उस काम के भक्त थे अथवा भगवान के भक्त थे। श्री हरि की भक्ति वही पा सकता है जो प्राणी मात्र में जीव मात्र में एक ब्रह्म का एक आत्मा का सत्यनिष्ठ होकर दर्शन करे पूरी ईमानदारी से। जो विषयों का ही दर्शन कर रहे हैं, जो लोभ और मोह का ही दर्शन कर रहे हैं, उनके भजन और कीर्तन लोभ और मोह को बढ़ा तो सकते हैं, प्रभु से कदापि नहीं मिला सकते। इसीलिए कहा कि इन नेत्रों से और इस तथा कथित बुद्धिवाद में तू मुझे नहीं देख पाएगा। ये इतना सरल और आसान नहीं होगा। हे अर्जुन, यदि तू मुझे देखना चाहता है तो अंतर का चक्षु खोल, कि जब संपूर्ण सचराचर में आज भी एटम को बटोर कर हम एक मुर्दा लोहे की कील नहीं बना पाए, जिंदा गुलाब की पंखुड़ी असंभव है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं बना पा रहा, तो सत्य तो वहीं खड़ा है कि मेरी तथाकथित ज्ञान विज्ञान आज भी बौने हैं खोज अभी जारी है और इसी खोज के चलते हमने वेद के उस विज्ञान में पढ़ा कि आज से लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व इस धरती पर हमने जीवन उतारा था। ऐसा नहीं कि इस पर जीवन नहीं था, इस पर करोड़ों वर्षों से जीवन बनता रहा, बिगड़ता रहा। इसमें विशालकाय पशु पक्षियों को भी हमने स्थानांतरित किया था उससे करीब 50 लाख वर्ष पूर्व, और इसी प्रकार वो जीवन आते रहे जाते रहे। लेकिन इस कक्षा में जीवन का रहस्य क्या है, हमारे पूर्वजों ने हमें एक दूसरे देवलोक से, ग्रह से, गैलेक्सी से, इस सूर्यलोक को जो इस देव की इंद्र की परिक्रमा कर रहा है, इस लोक में जीवन को स्थानांतरित किया था कि ये जीवन परिक्रमाओं के साथ चलता रहेगा, और हमारे जीने की व्यवस्थाएं भी उन्होंने की थी। और आज ये बात हम पूरे डंके की चोट के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर यदि जीवन उन्होंने उतारा था तो हम बाकी जितने भी ग्रहों पर गए हैं ना हमें पानी मिला है और ना ही जीवन। यदि अपने आप ही उत्पन्न हो सकता तो उन ग्रहों पे भी हो गया होता। तो फिर ये जीवन क्या है, इसके रहस्य क्या है? क्या सिर्फ एक बीबी, मकान, दुकान, दो हाँ कोठड़िया और उसके बाद चिता की लकड़िया, क्या यही जीवन के सार है? क्या यही रहस्य है? एक विवेक ने, एक बुद्धि ने, एक सहज बुद्धि ने इसे नहीं माना, एक पशुवत बुद्धि इसी को सब कुछ मान करके सारी उम्र गंवा के चली गई और जा रहे हैं। उसमें तड़प है, वो खोजना चाहता है, वो जानना चाहता है। तो इन प्रश्नों को साधारण मत समझो, ये कोरी अंध भक्ति, बगुला भक्ति नहीं है। अपने आप को पूरी ईमानदारी से पढ़ने की एक प्रक्रिया का नाम ही धर्म है। क्या अब नहीं जाना तो कब जानूंगा? हर सांस, एक एक क्षण जो जिए जाता हूं, जीवन से दूर मौत के करीब हो जाता हूं। हर सांस मौत को की तरफ एक कदम बढ़ाती जा रही है मेरा। चुक गई सांसें, भोजन भी होगा, ये नाते रिश्तेदार भी होंगे, ये मकान भी होंगे, मुझे जाना होगा। अरे उससे पहले जान तो लेता कि मैं कैसे आया, कौन लाया। खाली झूठ और कपट को ही सच मान के जी लूं कि ये लाए वो लाए, जबकि वो तो अपने शरीर का एक कोष भी नहीं बना पाए। अगर तड़प होती, यदि ईमानदारी होती तो मैं जरूर सोचता, और थी। इसीलिए तो हमने ग्रहों पर भी जीवन उतारे, क्योंकि हम सारे सचराचर को सूक्ष्मता से जानना चाहता है। सारे विश्व का नहीं, अंतर ब्रह्मांडों का मानव है ये, एक कोई जाति नहीं है ये तो। हाँ, आज भी यदि हम इन सूत्रों को पढ़ पाए होते, अपने पूर्वजों तक भी लौट पाए होते, तो शायद मंगल ग्रह पर भी हमारे बस्तियां होती, नगर होते और जीवन का संचार हो गया होता। वो कौन थे? और वो ये जानते थे कि पूरी परिक्रमा करने के लिए हमें 43,20,000 पृथ्वी वर्ष लगेंगे, इतनी परिक्रमाएं ये ग्रह करेगा। इसलिए जीवन को इतने सुंदर ढंग से यहां उतारा जाए और साथ ही नाना ग्रहों की मायाओं को सुव्यवस्थित करके रखा जाए कि ये जीवन विक्षिप्त ना हो, चलता रहे। क्योंकि प्लेनेटरी ग्रेविटी जरा सी डिस्टर्ब हो गई, किसी उल्कापात की जरूरत नहीं, धरती का मनुष्य धरती से चिपक के अपने आप मर जाएगा, इसकी सब नसें फट जाएंगी। कोई तूफान नहीं की जरूरत नहीं है। खाली यदि ग्रहों का प्रभाव हटा दें हम, उनकी ग्रेविटीज के इन्फ्लुएंसेस को हम जीरो कर दें, तो अर्थल ग्रेविटी में 60 किलो का आदमी 60 टन का या 600 टन तक का हो सकता है, और अपने आप उसकी नसें चिथड़ा हो जाएंगी और वो मर जाएगा, और पेड़ पौधे भी अपने आप धराशायी हो जाएंगे, जीवन का कहीं नाम ना होगा। तो वो कौन थे? आज तो सवाल यहां आके खड़ा हो गया कि जिनके हम वंशज हैं, वो जिन्होंने हमें धरती पर उतारा था, एक विज्ञान के, एक अनुसंधान के रूप में हम यहां आए थे, और हम भटक कर कहां चले गए? खाली एक मोटर कार, चार दीवारों का मकान, चंद लोगों की भीड़, और फिर राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और कंधों पे उठ के जाती अर्थी हमारी। वो कौन था जिसने जीवन को संतुलित किया? वो कौन था जो हमें सांसें, धड़कने और जीने की एक राह दे के गया? धर्म इसको खोजता है, धर्म इसका नाम है। से आपने खाली दो माला फेर ली, दो भजन गा लिए, दो कीर्तन कर लिए, और ना ईर्ष्या छोड़ी, ना द्वेष छोड़ा, ना लोभ छोड़ा, ना स्वभाव बदला। अरे तो तूने कौन सा धर्म का काम कर लिया? वेद ने गहराई से हमें कचोटा है और हमको हमारा सत्य दिखलाया है। तुम एटम नहीं बना पाए, बम भले बना पाए हो एटम का। कौन है, कैसे बनाता है उस न्यूक्लियस को, ग्रेविटी से बाहर कैसे रखता है वो, कि ग्रेविटी में रहता हुआ भी, मैटर में रहता हुआ भी न्यूक्लियस स्पेस मेंटेन करता है, एटम से एटम नहीं जुड़ते, क्षीर सागर बीच में बना रहता है। हु कुड डू इट, किसने किया ये सब? नहीं, यदि हम जिज्ञासु हों, गंभीर हों, हम में तड़प हो, तो हम पा सकते हैं इसे। नारायण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और कहा कि हे अर्जुन, ये सब लोग मेरे द्वारा मारे हुए हैं, ये जितने ग्रह नक्षत्र पृथ्वियां हैं, ये मेरी ही इच्छा से प्रकट होती हैं और मुझ में ही लय हो जाती है। वेस्ट के वैज्ञानिक मानते थे कि एटम ब्रेक होता है, हमने कहा नहीं, ब्रह्म अमर है, ये कभी टूटता नहीं है। जैसे जैसे मायाओं के प्रभाव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने आप इसमें अपीयर होने लगते हैं। दोनों पोल कॉम्पिटेंट हैं, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर लें, और इलेक्ट्रॉन्स की गिनती से मैटर की वेरिएशन को गिना जाना अपने में एक बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है। एटम इज वन अलाइक एंड यूनिवर्सल, और ये मायाओं के प्रभाव के साथ ही जैसे जैसे ग्रेविटीज के इन्फ्लुएंसेस आते हैं ये बढ़ते हैं। और उन्होंने दिखाया कि एक सूक्ष्म बिंदु इतना बड़ा हो सकता है, ये गीता में दिखाया है। दुर्भाग्य से आप लोग उस विज्ञान में से गुजरे नहीं हैं वेद के, इसलिए मैं पूरा रूप कैसे दिखाऊं आपको। उन्होंने दिखाया कि एक सिंगल एटम न्यूक्लियस जब वो विक्षिप्त होता है तो पृथ्वी जैसे ग्रह के हर एटम को डिसइंटीग्रेट करके महाप्रलय कर देता है। एक बिंदु संपूर्ण सचराचर का विनाश करने में सक्षम है। एंड दिस इज एन अनडाइंग सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स इमॉर्टल। और जो इस सूक्ष्म को जानता है वही इसके विस्तार को जानता है। जिसने बीज ही नहीं जाना वो उस पेड़ को और उसके जीवन को क्या जानेगा? तो कहा कि ये सारे मेरे द्वारा, जो कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है। और सत्य क्या है, इसी को अगले अध्याय में भगवान भक्ति के स्वरूप को बता रहे हैं, 12वें अध्याय में। और 13वें अध्याय में नारायण हमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देंगे कि हे अर्जुन, संपूर्ण सचराचर एक क्षेत्र है और आत्मा होकर मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। ये शरीर भी क्षेत्र है और मैं आत्मा होकर ही, मैं ही जन्मता हूं, मैं ही भस्मी को अन्न में और अन्न को आत्मा होकर रक्त में, मांस के कणों में लौटाता हूं। माता पिता तो मेरे निमित्त होते हैं, क्योंकि उन्हें तो आज भी एक कोष बनाना नहीं आता है। तो उसी में हम विस्तार से चल रहे हैं और उसी को अर्जुन पूछ रहे हैं 12वें अध्याय में हम पहले प्रवेश पाते हैं। पूछते हैं अर्जुन, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, कि जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोत्तर प्रकार से उस सत्य ज्ञान को जानकर, न कि अज्ञान के वशीभूत होकर, निरंतर आपका भजन ध्यान में लगे रहकर, आपके सगुण रूप परमेश्वर और दूसरे जो अक्षर अर्थात अविनाशी, हाँ पिछले रविवार को इसकी आपने चर्चा व्यक्त और अव्यक्त की उपां प्रवचन के बाद हम लोग वहां कर रहे थे, है ना, जो अक्षर अव्यक्त ब्रह्म की पूछते हैं कि पूजा करते हैं, ऐसे अति उत्तम योग वेता इनमें कौन है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन के ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ को भजते हैं अर्थात सगुण स्वरूप को भजते हैं, योनियों मुझको भजते हैं, ऐसे युक्त अर्थात ऐसे योगियों में अति उत्तम योगी और मान्य वे ही हैं। प्रश्न ये नहीं है कि आप अव्यक्त को भजें अथवा व्यक्त को भजें, प्रश्न ये है कि मेरा मुझको मेरी खोज तक पहुंचना है। आप घर से निकले, स्टेशन तक आए, अब आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ तो भैया मैं घर कैसे पहुंचूं? तो कोई भी व्यक्ति जो साधारण समझ भी रखता होगा तो बोलेगा जिस रास्ते आए उस रास्ते लौट जाओ, घर पहुंच जाओगे, नहीं क्या? अब उसके लिए मैं क्या बताऊं कि तुम कुर्सी रोड से स्टेशन तक गए थे, अब घर कैसे पहुंचे? तो कोई हाँ, तो ये समझदारी होगी कि मैं आपसे कहूं कि पहले कानपुर जाओ, फिर इलाहाबाद जाना, फिर लौट के लखनऊ आना, तब घर पहुंचोगे। और आपने ऐसे ही संप्रदायों में भटकना सीखा है। यहां बड़ी गहरी बात कही है पहले ही दो श्लोकों में कि मुझको जानने के लिए तुझे उसी राह लौट उसी स्थान पर आना होगा, तभी तो तू मुझे जान पाएगा जहां मैं हूं और मैं तेरे भीतर बैठा हूं। तो तू मुझ तक पहुंचेगा कैसे? इसको ईशावास्य उपनिषद में भी हमने बड़े विस्तार से स्पष्ट किया कि अंध योनियों में जाते हैं जो संभूति अर्थात सगुण की उपासना करते हैं, और अंधतम योनियों में जाते हैं वे जो निर्गुण के उपासक है। 18 ऋचाएं हैं, वही 18 अध्याय यहां हैं, और वही 18 पर्व महाभारत के हैं, और वही 18 दिन का युद्ध महाभारत का है, और उसी 18 दिन में तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। उसने कहा है विस्तार काव्य में आता है, काव्य जीवन का विस्तार है, विस्तार संक्षिप्त होता है 18 अध्यायों में आता है, 18 अध्याय संक्षिप्त होते हैं तो ईशावास्य उपनिषद की 18 ऋचाएं बन जाते हैं। बीज का से पेड़ और पेड़ से बीज, यदि तुम समझना चाहो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि समझना चाहो, यदि पूर्वाग्रहों से रहित होकर तुम उस सत्य को पाना चाहो, और जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं वो तो बीमार रोगी मानसिकता में फंसे हुए हैं, वो कैसे एक स्वस्थ विचार को ले पाएंगे? तो काश अंधन तमा प्रविशंति, अंध योनियों में जाते हैं वे जो संभूति की अर्थात सगुण की उपासना करते हैं, और अंधतम योनियों में उनसे भी गहरे जाते हैं वे जो निर्गुण के उपासक हैं। ये श्लोक उसी की पृष्ठभूमि में प्रकट हो रहा है। और फिर कहा कि जो संभूति से कुछ और ही सगुण उपासना का कुछ और ही फल बताते हैं विद्वान लोग, और निर्गुण उपासना का फल कुछ और ही कहा गया है। और फिर तीसरी ऋचा में कहते हैं कि जो इन दोनों को जानते हैं, इन दोनों वे सगुण उपासना से सगुण मानव योनि को सार्थक करते हुए इससे ऊपर उठते अनंत स्वरूप को पाते, अनंत की राह अव्यक्त परमेश्वर में अव्यक्त साधना द्वारा प्रवेश पा जाते हैं। पूछा था कि स्टेशन से घर लौटूं कैसे? बोले जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौट जा। आपको बात समझ में नहीं आई थी कि प्रकृति एक पाठशाला है जहां हम सब बच्चों की तरह पाठ पढ़ रहे हैं जीवन के। जैसे केजी क्लास में अध्यापक पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है, तो उसको पढ़ाता है अध्यापक, पढ़ो कबूतर से का, लड़का कह नहीं मैं पा पढ़ूंगा, तो क्या अध्यापक मान जाएगा और क्या वो पास हो जाएगा? वो कबूतर से का ही पड़ेगा, खरगोश से खा पड़ेगा, और गाय से गा पड़ लेगा, क्योंकि यहां कबूतर खरगोश और गाय का नहीं, का खा गा का महत्व है, जो उसे पढ़ना है, पास होना है, अगली कक्षा में जाना है। अगर वो कबूतर खरबूजा और या कबूतर खरगोश और गाय के भजन गाने लगे तो उसे हम अंधभक्त अंधश्रद्धावान अंधाधृत राष्ट्र ही तो कहेंगे कि पास नहीं यही फेल होगा, क्योंकि काका का नहीं पड़ रहा। तो प्रतीकों के माध्यम से जीवन के अक्षरों को खोजना है मुझे। तो जब प्रभु ने मुझे बनाया, उसके घर से जब मैं चला तो उसने शरीर मुझे दिया, सगुण रूप दिया, और सगुण सोच दी उसने मुझको, और ये सोच मेरी सगुण उपासना में ही निरंतर जी रही है। मैं पत्नी में पत्नी के रूप से ही पहचानता हूं कि ये पत्नी है, और यथा गुणों से ही उसके साथ व्यवहार करता हूं कि ये पत्नी है। जो पत्नी से व्यवहार है वो माता से नहीं है मेरा, हर जगह मेरा सगुण जीवन है, सगुण चलन है, सगुण राह है। मित्र और शत्रु के साथ भी ऐसा नहीं कि मैं उनके चेहरे भूल जाऊं और शत्रु को मित्र समझ के गले लगा लूं, तो उनके सगुण स्वरूप से ही मैं भाव लेता हूं, तो सारी जिंदगी मैं एक सगुण उपासना में ही सोता जगता, स्वप्न में भी मैं सगुण उपासना का उपासक बना रहता हूं। और क्यों बना रहता हूं? क्योंकि ये नारायण की इच्छा है, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रभु की भावना है। तो कोरी मिथ्या अभिमान और झूठे दंभ के कारण मैं कहूं कि मैं निर्गुण ही हो गया, ये मूर्छा की बात नहीं तो क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि उस अक्षर ब्रह्म को, अव्यक्त को भजने वाले और तुम्हारे सगुण रूप को भजने वाले, इन दोनों में उत्तम कौन है? तो गोविंद कह रहे हैं कि जो यथास्थिति को समझ रहा है, जो समझदार है, वो जानता है कि मुझे कबूतर से का ही पढ़ना है, तो वो पहले का पढ़ेगा, बाद में पैराग्राफ बनाएगा जब अगली क्लासों में आएगा। और जो सगुण बाहर जीता हुआ भीतर निर्वाण होने का नाटक कर रहा है, कैसे कहूं कि धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। आप ही के उस प्रश्न का जो पिछले रविवार को आप पूछ रहे थे उसका उत्तर है यहां पर, जिसे ये सन्यासी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुतों को कुछ थोड़ा बुरा भी लग रहा था। यही है वो, इट्स द डिजायर ऑफ द नेचर दैट आई शुड लिव इन सगुण। इसीलिए उसने मुझे सगुण मस्तिष्क दिया, सगुण स्वरूप पहचानने की सोच समझ मर्यादाएं प्रदान की। और सगुण में ऐसा तो है नहीं अपना घर की जगह मैं पड़ोसी के घर में घुस जाऊं कि मेरा, तो हर जगह मैं सगुण उपासना में ही हर क्षण हर सांस हर धड़कन जी रहा हूं। और क्या दो जगह दो नावों पे एक साथ चलने वाला बीच मझधार में डूब नहीं मरता? बोलो, क्या वो सहज हो सकता है? नहीं भी डूबेगा, दोनों नावों पे पांव भी रखे रहेगा तो उनके झटकों और भय से धीरे धीरे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त और पागल ही तो हो जाएगा। तो सिवाय पागलपन पाने के और आप क्या कर रहे हो? मैं तो लाइट की कल्पना में बैठा हूं। तो गोविंद कह रहे हैं वे महा अज्ञानी हैं, उनसे वे भले हैं जो ईश्वर की इच्छा और प्रकृति के नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं और अपनी सहज स्वाभाविकता को नहीं खोते हैं। क्योंकि जब उसने मुझे खुरपी दी है तो मैं खुरपी से करूंगा, मैं कहूं नहीं उसने खुरपी दी है, मैं नहीं, मैं तो फावड़े से करूंगा, फावड़ा उसने दिया ही नहीं तो क्या होगा? खेत अंजुता ही तो जीवन का रह जाएगा। तो वही यहां कह रहे हैं कि मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा युक्त होकर माम अर्थात मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते भजते हैं, वे तथा जो मुझको अव्यक्त रूप में भजते हैं, उन योगियों में अति उत्तम योगी मेरे सगुण उपासक ही हैं। क्योंकि ना उन्होंने प्रकृति के नियम तोड़े हैं और ना ही उन्होंने प्रभु की इच्छा की अवहेलना की है। ये निर्गुण का चक्कर ज्यादा गुलामी के अंतरालों में प्रकट हुआ क्योंकि एक बर्बेरियन कबायली रेस ने जब इस देश के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ की शांतिप्रिय जनता को गुलाम बनाना चाहा तो उनके यहाँ बुत परस्ती गुनाह था। तो धीरे धीरे आप भी निर्गुण निर्गुण गाने लग गए डर के मारे इस, चलो ठीक है पूजा भी हो जाएगी आका भी खुश रहेगा, असली पीड़ा आपकी वहां खड़ी है जो बार बार आपको भ्रमाती है। पांचों महावाक्यों में वेद के भी हमने पढ़ा कि तत्वमसि, सबसे पहले मैंने प्रभु ने जैसे मुझे बनाया वैसे ही मैंने उसका मंदिर बनाया है। फिर तेजोमसि में आपने पढ़ा कि उसी में ध्यानस्थ होकर उसी की ज्योतियों में उस मूर्ति को मैं अपने भीतर ले गया हूं और यहां प्रतिष्ठित किया है और मैं उसके साथ एकाग्र होने लगा। आत्मा क्या भक्त की मूर्त कैसी, भगवान की मूर्त कैसी, कहा भक्त की भावना जैसी। तो मैंने भी पलथी के जैसा चबूतरा धड़के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूरत और जीव रूप पुजारी बिठाकर, जैसे ये मंदिर है, मैंने एक भगवान का मंदिर बनाया है, वस्तुतः ये प्रभु का बनाया है, मैंने भी एक ऐसा बनाया है कि चलो मैं भी, मुझे तो उन्हीं के राह जाना है, मुझे तो उनसे मिलना है, वो जो जीवन का हर क्षण दे रहा, वो जो बारंबार मुझे मनुष्य योनि मिला रहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो उसी के पास है, मुझे लौट उसी में जाना है, तो लौट के घर जाना है, तो जैसे जैसे वो ला रहा है इसी रास्ते से मैं भी लौट लूं तो घर पहुंच लूंगा। बोलो इसमें गलत क्या है? आपको भ्रम क्यों हो रहा है कि भाई जिस रास्ते से तुम स्टेशन तक पहुंचे थे उसी रास्ते से उल्टे चलो घर तक आ जाओगे, उसके लिए तुम्हें इलाहाबाद बंबई कलकत्ता घूम करके फिर लखनऊ आना और तब घर पहुंचना, क्या समझदारी होगी? क्या अब तुम, मैं तो लाइट का ध्यान करूंगा, अब मैं तो प्रकाश का ध्यान करूंगा। हाँ भाई बहुत बड़ा तीरंदाज है, लगता है शरीर अभी सब बनाना सीख लिया है, प्रकृति के सारे नियम सीख गया है, इसलिए इसकी विद्वता के आगे आज प्रकृति और पुरुष दोनों बौने हो गए। कबायलीस करते थे समझ में आता था, उनकी सोच तो कबायली की कबायली तक है, लेकिन एक परम समुन्नत सोच का व्यक्ति जब उसी कबायली थाट को के नीचे लेट जाए उसे कितना समझदार कहेंगे। वो कितना बुद्धिमान है, वो एनी एबनॉर्मल थॉट और बिहेवियर, एनी एबनॉर्मल एक्शन इज गोइंग टू मेक यू मेंटली एबनॉर्मल, तो सिवाय पागल पर उसी बात को नारायण ने यहां कहा है कि तत्त्वमसी में मैंने धारणा का साँचा बनाया, तेजोसी की ज्योत जलाया और फिर मैं उसके विराट रूप में आया। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही पत्नी पुत्र और सखा है, हे आत्मन तू मिटे, तू हटे जग मिटे। तो इसीलिए जला दी भ्रांतियों की चिताएं सारी, एक चिता में जल गया जब मैं भी, फिर पहन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और तब लौटना है घर मुझको, क्योंकि मेरी पीड़ा है पहेली का रहस्य, और रहस्य उसी के पास है, वो घर में रखा है जहां वो बैठा है। तो अगले ही महावाक्य में देखो मैं लौटता हूं फिर घर में कैसे, कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाग कालिया हो समाधिस्थ मैं करने लगा तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ। यज्ञ यहां शुरू हुआ है, बाहर वाला यज्ञ तो सीखने के लिए था कि कबूतर से का पढ़ ले। करने लगा मैं तन रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मग्रियों में यज्ञ। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्म स्वरूप, तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता मैं ही तो हूं। तो सामा है ना, और तन सामग्री हो यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में हिरण्य धाराओं में धारणा के सांचे में वो जो सगुण का ले गया था उसी में ढलने लगी है, सिमटने लगी है, उस सांचे में मैं पुत्र बन जन्मने लगा हूं। मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही पुत्र हूं। वो सांचा सगुण का है, ढल निर्गुण रूप मैं ही तो रहा हूं। ढला नहीं, पहले ही मुझे गैस चढ़ गई, मैं ये नहीं ये भजूंगा, बड़ा विद्वान हो गया मैं। और तब पांचवें महावाक्य में मेरा निर्गुण रूप प्रकट होगा कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाग कालिया हो समाधिस्थ मैं करने लगा था तन रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। होकर शरीर रूपी सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में धारणा के सांचे में उस कृष्ण मनोहर सांचे में ढलने लगी थी, जमने लगी थी। मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा था। हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, तो एक रोज ब्रह्म अंड ब्रह्मांड रूपी कपाल को फाड़, जैसे अंडे से चूजा प्रकट होता है उसी प्रकार ब्रह्म अंड रूपी इस ब्रह्मांड को फाड़, जगमग ज्योतियों को धारण करता मैं हुआ सांचे से बाहर। और अनंत का नाद करता, अनंत में व्याप्त हो गया, खिलौना खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो गया, सगुण से निर्गुण पाया और अनंत हो गया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि आपके ये सगुण निर्गुण के झगड़े, आश्रम के बाहर पड़ा वो घोड़े का ढेर नहीं है तो क्या है? और उस कूड़े को बिलोते हुए आप अपने को विद्वान मानते हैं? बड़ी विचित्र बात है। वही भगवान यहां कह रहे, गोविंद कहते हैं कि हे अर्जुन, आगे भी इसको पुनः वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति के स्वरूप को पढ़ो पहचानो। गोविंद हरि हरि रूप नारायण। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि में से परे सर्वव्यापी अकतरी स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म की उपासना योगी जो करते हैं, जो भजते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में रत सब में समान भाव वाले योगी ही मुझको अधिक प्रिय है। कि जो मुझे प्राणी मात्र में देखते हैं और फिर मुझको अपने में देखकर एक ही भाव में मेरे में स्थित होते हैं और उसी भाव से प्राणी मात्र की सेवा करते हैं, वही मुझे अधिक प्रिय है। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। क्यों कहें कि मैं निर्गुण की भी उपासना करता हूं, सगुण में भी मुझे जीना पड़ रहा है, तो उसमें परिश्रम विशेष है। क्योंकि एक जगह आप नॉर्मल हैं, दूसरी जगह आप मेंटली एब नॉर्मल हैं। दोनों साइकी नॉर्मल कैसे हो सकती है कि कहीं आप सगुण में जी रहे हैं और कहीं आप, तो दोनों जगह तो आप में एक जगह तो आप मेंटली एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मेलिटीज को ही तो एंटरटेन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पागलपन की ओर जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं उसमें परिश्रम विशेष है, क्योंकि दो अलग धाराओं में भजने वालों को पीड़ा होती ही है। परंतु जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हैं, भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगने वाले प्रेमी भक्तों का को मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार सागर से समुद्रता उद्धार करने वाला भवामी होता। यहां हमें संदेह, हमारे संदेहों का जहां वेद ने उत्तर दिया है, वहीं श्रीमद् भगवद गीता ने भी हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, संशय नहीं है। कि जिस रास्ते से तू गया है उसी रास्ते से लौटा तो तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। नहीं तो पहले यहां से कानपुर जाएगा तो एक रात कानपुर बीतेगी, फिर इलाहाबाद जाएगा तो एक रात इलाहाबाद जीते, और घूम फिर के सारे भारत में फिर तू लखनऊ आएगा और तब उसी रास्ते से ही तू घर आएगा। आना तुझे उसी रास्ते से पड़ेगा जिस रास्ते से तू गया है। तो इतनी सी बात, इतनी मोटी सी बात हम नहीं समझ पाते हैं, और जाने कहां कहां के हम विचार ले आते हैं। हाँ, आगे भगवान कहते हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास योगेन, अभ्यास और योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए तू इच्छा कर। देखो भगवान ने कितना सरल रास्ता बताया। कहते एक है साधे सब सधे और सब साधे सब मनोहारी रूप में जब मन लगा तो मेरा संसार यात्रा भी सरल हो गई। क्रोध में मेरा चेहरा भयंकर होता है, गलत विचारों में सोच में दुर्गंध में मेरे चेहरे पर मैल आती है, भाई मेरा चेहरा पीला पड़ता है और चोरी पकड़ी जाए, कहीं मेरा अपराध पकड़ लिया जाए और अचानक मेरे रहस्य मेरे सामने खुल जाए, तो शर्मिंदगी में चेहरा मरे हुए चूहे के जैसा लटका हुआ होता है। तो जब लौटना भी है तो उस मनोहारी रूप के सौंदर्य में बस के क्यों ना जिया जाए कि घर लौटें तो फ्रेश मुस्कुराते हुए जगमगाते हुए बहुत खूबसूरत से। जब विचार ही चेहरे का मेकअप करते हैं तो मन को सदा के लिए उसके मनोहारी रूप में बसा देने में ए भक्तराज तेरी सगुण निगुण भक्ति में कहाँ खोटा जाता है। संसार भी सुख से विरक्त भाव से और सहजता से जिया जा सकता है, कष्ट और पीड़ाएं भी घट जाते हैं। तो सगुण उपासना में तुम्हें कौन सा काम खोटा दिखता है? कि नहीं मैं तो बस उस निर्गुण की उपासना, उस निर्गुण को प्रकट करने वाले के लिए अथवा तेरे निर्गुण होने के लिए तू सगुण के रास्ते से आया है, इसी रास्ते से लौट जा। और जब वहां पहुंचेगा तो हो ही जाएगा निर्गुण, तो इसमें खतरा क्या है? अब कहने लगे सागर में गोताखोर पहन करके गया, खोल पहन के नीचे उतरा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरना जाएगा, तो खोल पहन के नीचे उतरा और कहने जब मैं बिना खोल के रहता हूं तो मुझे इस खोल की क्या जरूरत, ये सोच के अगर वो खोल उतार देगा तो क्या होगा, अकाल मृत्यु को चला जाएगा। तो तुम्हारी ये तथा कथित साधनाएं तुम्हें अकाल मृत्यु में ही तो लिए जाती है। ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान का ये चरम बिंदु है ये महाकाव्य, न भूतो न भविष्यति, कि उसके मनोहारी रूप में मन बसा है। हाँ ये बात तुम कह सकते हो कि तुम्हारा मन उसमें बसता नहीं है। क्यों नहीं बसता है? उन कारणों को तो तुम हटाना नहीं चाहते हो, उन कारणों के सहित उसे बजना चाहते हो। हमारे एक कहानी सुनाते हैं आपको कि वृंदावन में एक मल्लाह रहता था, उसकी बहुत सारी नावें थी, चलती थी अपना, लोग आते थे। तो एक रोज उस मल्लाह को दूसरे गांव जाना था, वृंदावन से आगे गांव को जाना था, तो उसने कहा कि चलो रात ही में नाव उठा ले लेते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। और उसने अपनी नाव में चप्पू खेने लगा, रात भर उसने चप्पू खे चलाता रहा। सवेरे हुई उसने नाव किनारे की और जब भोर हुआ तो उसको अंदाजा था कि इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा, और घाट पर आया तो देखा घाट वैसे ही है। तो उसने कहा कमाल है, हमारे गांव में इतनी तरक्की हो गई, इन्होंने हमारी नकल कर ली, वृंदावन जैसी घाट बना ली। और देखा तो वैसे ही घाट है, वैसे ही मंदिर भी बना लिए। भैया बोले वाह, लगता है यहां पैसा बरस रहा है, इन्होंने मंदिर भी बना लिए वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। तो एक आदमी से कहने लगे भाई कमाल है, तुम लोगों ने तो वृंदावन की नकल कर ली। तो उसने घूम के कहा क्या बात है, तेरी अभी भांग उतरी नहीं क्या? बोले क्यों? बोले वृंदावन में तो खड़ा। बोला क्या बात करते हो तुम, मैंने तो रात भर चप्पू चलाए थे। बोले लंगर उठाया था, जब तुमने लंगर ही नहीं उठाया चप्पू चलाता रहा, नाव चली कहां थी? ये तुम्हारी भक्ति है, ये तुम्हारी पूजा है, ये तुम्हारे नाटक है। भजो राधे गोविंद की चप्पू चलाते रहे और विषयों के लंगर हटाए ही नहीं। तो कहने लगे सगुण में नहीं अब निर्गुण में जाएंगे। तू कहां जाएगा, क्या पाएगा तू? नहीं तो ये सुंदर मनोरम मार्ग था कि हर राह के कांटे उसकी मनोहारी छवि बुहार देती, जीवन भी सरल होता। और जब उसके मनोहारी रूप में मन बसा रहता तो मन सौम्य सरस और सरल होता। और वो मुझमें है और मैं, मुझे एक उसका सहारा है, तो मैं झूठे सहारों में लोभ आदि में फंसता भी नहीं। क्या बुराई थी इसमें, क्यों भटका मैं, क्यों मैंने जीवन के क्षणों का व्यर्थ अपमान किया? और वो सर्वशक्तिमान मुझमें बैठा है, इस आत्मविश्वास के साथ मैं सुखपूर्वक घर लौटा होता, न भय होता न चिंता होती, न मुझे मिथ्याभिमान के दंभ के क्रोध के मक्कारी के झूठ के सहारे लेने पड़ते। हर राह सरल होती, हर कांटे ये मनोहारी रूप स्वयं बुहारता ही नहीं, मेरे लिए फूल भी बिछा देता। इसमें बुरा क्या था? इसका नहीं, इसका ध्यान करूंगा, हो सकता है। असली बात क्या है कि मैं लंगर नहीं उठाऊंगा, चप्पू ही चलाने हैं तो चाहे यहां चलाऊं वहां चलाऊं, नाव ने तो जाना ही नहीं, ठीक तो है, कुछ ऐसी बात है। मुझे मेरे मन को अतिशय स्वाभाविक अवस्था में रखना है, क्योंकि सहज स्वाभाविकता यदि खो गई तो ये जन्म नहीं, जन्म दर जन्म मेरा भटकाव आ जाएंगे। आपको वेद ने कहा कि मनुष्य की योनि संस्कारों को पवित्र करने की अवस्था भर है। तुम्हें यहां इस लीला स्थली पर, इस नाट्यशाला में अपने संस्कारों को, स्वभाव को धोके पवित्र करने के लिए ही भेजा गया है, और उससे अधिक तुम कुछ नहीं ले जा पाओगे। और वो तुमने स्वभाव और संस्कार यदि धोए नहीं है तो तुमने कोई पूजा पाठ कोई जप तप नहीं किया है, तुम सब कुछ गंवा के भटकने जा रहे हो। देखो एक चित्र दिखाता हूं आपको वेद से ही, कि दो व्यक्ति हैं, एक जिसने नारायण को सब कुछ माना है और इस सरल राह पर जा रहा है, पूर्ण आस्था पूर्ण भक्ति पूर्ण निष्ठा अनन्य भाव, अनन्य माने न अन्य, दूसरा नहीं है, फिर अनन्य भाव है, तो उसका मन सरल है सहज है, उसके मनोहारी रूप में उसके भाव ही नहीं सुंदर है, उसका रूप भी सुंदर हो गया है। कहते हैं विचार चेहरे को नया रूप देता है, और वो बढ़ रहा है आगे, और एक जिसने ईश्वर को भी अपने दम्भ में जिया है कि वो ऐसा नहीं वैसा है, मैं तो ऐसा बजूंगा, वो बजता बजता नहीं है, वो सिर्फ दम्भ बजता है, और वो उन्हीं एबनॉर्मेलिटीज में जिया है, विषयों में ही रहा है, और बस खाली मंत्र गाता रहा है और कल्पनाओं में सूरज देखता रहा है, बाकी उसके न आचरण में फर्क है, न विचार में, न व्यवहार में, न समर्पण आसक्ति हो ही नहीं सकती उसकी प्रभु के प्रति, आसक्ति विषयों में ही रहेगी उसकी, क्योंकि प्रभु में आसक्त होने का कोई कारण ही नहीं है। दोनों मर गए, और थोड़ी देर के लिए मान लो दोनों पक्षी की योनि पाए, दोनों चिड़िया बने हैं, और उन दोनों में आप हैं, अपने को भी देखो, अब बताओ वहां कहां है थाना, वहां कहां है पुलिस, वहां कहां है अदालत, वहां कहां तुम्हारे पास सिक्योरिटी है कोई? एक बड़ी ही भयातुर जिंदगी है, चारा चुगता है तो चारों तरफ गर्दन नचा नचा के देखना पड़ता है, कहीं बाज ना आ जाए, कहीं बहेलिया ना मार के गिरा दे, कितना आतंक है, हर क्षण डरा हुआ है, बड़ा भयभीत है, न गति है न गंतव्य है न अभिव्यक्ति है, पर पेट भरना है वो भी डर डर के भयभीत होकर के, जीने के लिए खाना है और खाने के लिए ही जीना है, बस यही कुछ है। खो गया है मानव की दुर्लभ योनि का वो रूप, और पक्षी बना बैठा हूं, दम्भ मिथ्याभिमान ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह और अपने कपट छोड़े नहीं थे मैंने, आज उन्हीं के सहारे मुझे यहां जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं समर्पित नहीं हुआ था उसको, वो जो मेरा अंतरात्मा सर्वशक्तिमान था। तो आज भी तो जब उस वक्त मैंने स्वभाव नहीं बनाया, स्वभाव मेरा झूठे कपट दम्भ लोभ मोह आसक्ति और भेद जीने का था, तो आज भयभीत हूं मैं, आंधी उखाड़ दे ओले पछाड़ दे भास मार के गिराते बहेलिया ले जाए कोई बड़ा जानवर पकड़ ले मुझे, बहुत भयभीत हूं बहुत डरा हुआ हूं, सुबह से शाम तक भय से चारों तरफ गर्दन नचाता रहता हूं, ठीक से खा भी नहीं पाता हूं और कुछ मुझे आता भी नहीं है, मेरी सारी पूजाएं पाठ जब तक आज मुझे यहां ले आए, बस यही भरूं मैं। रात आती है अंधेरी तो भय मुझे रोम रोम कपाता है, अंधेरी रात है कुछ दिखता नहीं, कुछ देख नहीं पा रहा हूं, उन्हीं अंधेरों में टहनी को पकड़कर बैठा हुआ हूं, कांप रहा हूं, जरा सी टहनी हिलती है पड़ते

कुछ देख नहीं पा रहा हूं, उन्हीं अंधेरों में टहनी को पकड़कर बैठा हुआ हूं, कांप रहा हूं। जरा सी टहनी हिलती है तो सांप के आने का डर लगता है, और दूसरा भय आता है कहीं बिल्ली ही ना हो। देख नहीं पाता हूं, वो देख लेते हैं, मैं देख नहीं पाता हूं। आसमान कौंधता है तो बरसता बाद में है, भय पहले मुझ में बरस जाता है, पता नहीं ओले पड़ेंगे, बरसात होगी, बहुत ठंड होगी, मैं यहीं थर थर कांपूंगा और यहीं लकड़ी के जैसा मैं पेड़ से नीचे मर के गिर जाऊंगा। ये मेरी पूजा पाठ मुझे मेरे स्वभाव के न बदलने के कारण आज मुझे यहां ले आए, ये मेरी अवस्था है। और जाने कितनी लाख योनियां मुझे यूं ही अब भटकना पड़ेगा, न तो पुलिस है, न मेरे हैं, न तेरे हैं, न कोई संरक्षण है इस बियाबान में, अंधेरी रात में यूं अकेला टंगा हुआ। और वहीं एक दूसरा है जिसका स्वभाव ही नारायण था, रात में जब टहनी हिलती है तो उसे भय नहीं होता है, गोविंद की बाहों में झूलने का सुख मिलता है उसे, और उस अंधेरे में मौत भी आती है तो भी वो भयभीत नहीं है, वो तो गोविंद में जा रहा है, उसके पास भय का क्या काम, उसका तो कृष्ण है। कि जहां मौत भी आनंद परक है और जहां जीना हर क्षण का आतंक है, ये दो रास्तों में कोई एक चुनना है हमको। गोविंद वही बतला रहे हैं कि मैं ही अपनी आत्मा को, आत्मा ही कृष्ण है, अपनी ही अंतरात्मा को रूप दे रहा हूं, और वो आत्मा ही मेरा सर्वस्व है, वही बारंबार मुझे भस्मी से नाना योनियों में ला रहा है, वो हट जाए तो मम्मी पापा सांस धड़कन भी नहीं दे पाते, मुझे मरना ही होता है। और मैं हूं कि जो मुझे रोम रोम जिला रहा है, मैं उसी का नहीं हो पाता हूं। आए आज की ऋचा भी खोल लें, हाँ फिर आते हैं पुनः इसमें। कहा ता महानता, महानता सदस्पति इंद्रा अग्नि रक्ष उपजतम अप्रजा संतव त्रिणा। ये आज की ऋचा है। ता माने उन, हा दोनों अवस्थाओं में कोई एक जो अवस्था है, अरे जी उन महान, उस महान आत्मा में महानता, तुझको ऊपर से ऊपर उठाने वाली वो जो आत्मा है, ता उन आत्मा में महानता सदस्पति, जो तुमको बारंबार ऊपर को उठा रहा है, जो बारंबार तुझे भस्मी से दुर्लभ मनुष्य रूप में ला रहा है, सदस्पति इंद्रा अग्नि, और जो ब्रह्म ज्वाला बन के रक्ष तुम्हारी रक्षा कर रहा है, और जो तुम उपजता, उपज माने होता है बांधना, डाउन बांधना, जोड़ना, अपने नियंत्रण में लाना, और जो अपनी ज्योतियों के द्वारा तेरे रोम रोम को बांध रहा है, तो ये जीवंत किए हुए है, जो तुझे जीवन का एक एक क्षण दे रहा है। कि ता महानता सदस्पति ही इंद्राग्नि रक्ष उपजतम, कि जो बांध रहा है तेरे रोम रोम को, जिसके हटते ही सारा शरीर सब कुछ भस्मी के कणों में फट जाता है, छितरा जाता है, जो तुझे बांधता है, जो तुझे जोड़ता है, जो तुझे इस रूप में लाता है, अरे चलना आज उसी में बंध जा तू, जिसके कारण बंधा बंधा सा दिखता है, चल उपजतम, आज अपने आप को उसी में बांध दे। कि गोविंद तुझसे हटके जीना कैसा, सांसें कैसे, पूजा पाठ और ध्यान कैसे, तेरी ही दया कृपा से मेरा रोम रोम बंधा है, तो मैं रोम रोम आज बंधा तुझसे, नारायण मैं तुम्हारा हो गया। वेद सुनो या गीता में आओ, बात स्वभाव को बदलने की है, भक्त स्वभाव बदले बिना कोई भक्त नहीं होता। गांव का एक गंवार लड़का है और फिल्मी हीरो पे आशिक हो गया है, उसको वो हीरो बहुत अच्छा लगता है, तो उस पर इस कदर फिदा हो गया कि कपड़े भी उसने वैसे ही सिलवा लिए हैं, चाल ढाल भी उसकी वैसी ही हो गई है, यहाँ तक कि बाल वाल भी उसने वैसे बनाए और डायलॉग भी वैसे ही बोलने लगा है, तो उसको देखते ही लगता है कि यही उस हीरो का सचमुच भक्त है, लगता ही नहीं लगता है। तू कहां दिखता है कि तू उसका भक्त है, क्योंकि तुझ में वो आता क्यों नहीं? क्या उस गंवार लड़के से भी गिरी हुई भक्ति करते हो तुम कि कृष्ण की भक्ति करी, राम की भक्ति करी, मां की भक्ति करी और उसका रूप नहीं आया, उसका स्वभाव नहीं आया, तो तूने भक्ति कहां की? तूने भक्ति की है विषयों की, झूठ की, मेरों तेरों की, लोभ की, मोह की, हां वो सब दिख रहे हैं तुम्हें। वो जो तुम्हारी माला वाली भक्ति है वो नहीं दिखती है, विषय सारे दिख रहे हैं। और उस गांव के लड़के में, गांव के गंवार लड़के में वो हीरो दिख रहा है, उसने ऐसी भक्ति करी है, और तेरे में गोविंद नहीं दिखता, सिर्फ विषय दिखते हैं, तूने ऐसी बढ़िया भक्ति करी है। और फिर भी अपने को सही सही लगाते जा रहे हो, और फिर भी सुनना और जानना नहीं चाहते हो कि भूल कहां है, हम सुधरे कैसे? तुम्हारे चेहरे पर उसका चेहरा क्यों नहीं उतर आया है? क्योंकि दंभ ही जो आ गया है, दंभ जरूर दिखता है, विषय दिख रहे हैं, झूठ कपट दिख रहा है, लोग दिख रहा है, एक नहीं दिखते हैं, नारायण ही नहीं दिख पा रहे हैं, वो हर जीव में दिख रहा है, तुम में क्यों नहीं दिख रहा है? अरे कैसी भक्ति कर रहे हो? क्या लौट के पूछोगे नहीं अपने आप से? वही यहां कह रहा है कि ता महानता जिसके कारण आज तू इस महान योनि को पाया है, वरना उस नालियों के सड़े हुए पानी को, राख को कौन अपने घर में घुसने देगा? कौन कहेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है? तो ता महानता, उसका स्पर्श मिला, उसका प्यार मिला, तो तू उस दुर्गंध से, उस सड़ांध से, उस अपवित्रता से पावन फलों में, सुगंध में और वनस्पतियों में आया, महान फलों में आया तू। अता महानता, उसका स्पर्श मिला तो तूने अन्न से दुर्लभ मानव का तन पाया, और तुम्हें चूम के, तुम्हें खिला करके मानव प्रसन्न हुए। ता महानता, नहीं तो कौन सड़ी हुई राख को चूमता, चूमता कोई? और आज हम उसी को बुलाए बैठे हैं और उस तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं, जिस रास्ते आए हैं उसी राह वापस जाना नहीं चाहते हैं, शायद इज्जत घट जाएगी। सांस ढलने से पहले लौटना है घर को मुझे, यदि ढल गई सांस राह में तो रात अंधेरी होगी, पेड़ भी अपनी परछाइयों को दूर दूर तक फैला देखकर पेड़ स्वयं कांप रहा होगा, तुझे रक्षा और राहत देगा कौन? और उस अंधेरे में जाने कहां कहां भटक जाएगा तू, सांस से पहले घर लौटना है, नहीं तो अनंत योनियों के भटकाव का अंधेरा निगल जाएगा हम सबको। मैं कब जागूंगा, मैं कब पूछूंगा अपने आप से कि सस्ता मैंने भक्ति को नहीं बनाया है, सस्ता मैंने भगवान को नहीं बनाया है, सस्ता तो मैं खुद बन गया हूं अपने जीवन की राह में, और बड़ी सस्ती योनियों के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं सिर्फ भटकने के लिए। मेरा स्वभाव कब बदलेगा? मेरा राम के जैसा शील कब होगा, वैसा माधुर्य, वैसा सरस भाव कब होगा? मैं पूछूं अपने आप से, नहीं तो राम की भक्ति मैंने की कहां है? क्या माला फेर के तुम भूत प्रेत सिद्ध कर रहे हो भगवान के नाम पर? क्योंकि ईश्वर और देवता मालाओं से नहीं, स्वभाव में मिलते हैं। किसी को पाने के लिए अपने आप को मिटाना होता है। कौन है तैयार हमने जो विषयों को ही मिटाने को राजी हो जाए? भ्रम ही मिटाने को लिए तुम राजी नहीं हो, दंभ छोड़ने को तुम राजी नहीं हो, तो कैसे मिटा पाओगे अपने आप को प्रभु की उस राह में? और जब तक मिटते नहीं हो, अगला जन्म नहीं होता है। शरीर को जलना होगा, राख बनना होगा, तभी तो अगला जन्म अन्न में पाएगा, बिना जले शरीर भी अन्न नहीं बनेगा। और अन्न को जलना होगा ब्रह्म ज्वालाओं में, तभी तो वो शिशु बनेंगे, बिना जले अन्न भी शिशु का रूप नहीं पाएगा। तो तू बिना जले बिना मिटे कैसे उसे पाएगा? क्यों धोखा दे रहा अपने आप को और झूठे कुतर्कों को ही सब कुछ बनाए बैठा है? वही आज कह रहा है कि ता महानता, आज जो इस महान रूप को दिया है, अरे उस महान को पहचान। क्या मेरे मेरे तेरे तेरे गा रहा है, अभी इससे झगड़ा है, फिर उससे समझौता है, फिर झगड़ा है, ये ड्रामे बंद कर और उसे जान जिसके कारण तू है, ता महानता सदस्पति, जिसके कारण ही तुझे विवेक है, बुद्धि है, सोच है, समझ है, पशुओं की तरह भले व्यवहार कर रहा है लेकिन उसने तुझे बुद्धि से वरद किया है, विवेक दिया है तुझे, सदस्पति इंद्राग्नि, और जो ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा तेरी अभी भी हर सांस हर क्षण रक्षा कर रहा है, रक्ष। यदि वो भोजन को रक्त में न बदले तो सात्विक भोजन कैंसर बना के मार देगा तुझको, तेरी सारी चौधराहट तुझे एक सांस एक क्षण नहीं दे पाएगी, तो इस झूठे दंभ को फेंकता क्यों नहीं और अपनी वस्तु स्थिति को मानता क्यों नहीं। अब कैसे कहूं कि बे डिग्री का था तो भला चंगा आदमी था, डिग्री शुद्धा जानवर हो गया, अपने को पढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि रावण भी डिग्री शुदा हुआ, विद्वान हुआ तो पागल होकर के राम से जा लड़ा, वही हाल हमारा है। कहता महानता सदस्पति इंद्रा अग्नि रक्ष उपजतम, ब्रह्म ज्वालाओं की ज्योतियों से जिसने रोम रोम बांधा है, जीवंत किए, जिन अग्नियों के हटते ही हर कण अलग दिखेगा। उस महान में अप्रजा, यही तो तू राजी नहीं है, आगे क्या कह रहा है, अप्रजा। आज सारे अज्ञान से, असत्य से, इस भौतिक जगत की तथा कथित नाता रिश्तों से सबसे अपने को अलग कर दे, अकिंचन हो जा। कहना स्वामी जी आप तो लुटवा दोगे मेरे को, हैं यही कहोगे ना? क्या बता रहे हो? कहा अप्रजा, अरे यहां जला इनको मन से, अकिंचन हो जा, क्योंकि जब जब ये रहेंगे वो राह नहीं रहेगी, वो सत्य नहीं रहेगा, तेरे पास प्रभु की भक्ति नहीं रहेगी। अप्रजा संतव अत्रिणा, यदि उस सूर्य में अत्रिणा माने अत्रि माने सूर्य, अत्रिणा उस सूर्यों के सूर्य में, महासूर्य में संत माने जाना, जाना चाहता है, व्याप्त होना चाहता है, तो अप्रजा। कहले स्वामी जी सबके साथ नहीं जाने दोगे क्या? हमने कहा चाहे इस यान से जा या पितृ यान से जा, वहां भी चमड़ी उधेड़ी जाएगी, यहां भी चमड़ी छोड़नी पड़ेगी, बिना यज्ञ हुए कैसे जाएगा तू, यज्ञ से उत्पन्न है और यज्ञ से ही उत्पन्न होगा तू, यहां कोई मनु शत्रुपा आडम ईव आदम हव्वा नहीं आएंगे। इस भ्रमों को छोड़ दे, वो जो तुझे लाने वाला है वो तेरे भीतर है, तो उसके भीतर समा जा, लौट घर पहुंच जाएगा। और उस तक पहुंचने के लिए उसी की राह ले, उसी के रास्ते जा। मुझे याद है उन दिनों की बात है कि दिल्ली में हमें जाना था, गाड़ी गड़बड़ हो गई तो हमने गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ ली, तो उस ट्रेन में एक जाटों का लड़का था, कुछ शर्मा भी सा रहा था, सूट उट पहने था, टाई वाई में था, और लग रहा था कि पहली बार पहने हैं, तो बड़ा ऐंठ के बैठा हुआ था और साथ में उसका बूढ़ा बाबा भी बैठा हुआ था। तो जब गाड़ी दिल्ली की तरफ जाने लगी तो वो चिल्लाया, अरे यू काहे किधर कूच जा रही, तो उसको लगा कि इस बुढ़े ने तो मेरी सारी क्रीज खराब कर दी, पोते को लगा, अरे कहने लगा चुप बैठो अभी अकबकाए के लौटेगी, समझते तो हो नहीं बस बोलते रहते हो। तो हमने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले मेरठ। मैंने कहा ये तो दिल्ली जा रही है, अकबकाए के नहीं लौटेगी, तू जल्दी से उतर जा, और वो सामने वाली गाड़ी मेरठ जा रही है, वही हाल हमारा है, जाना मेरठ है, बैठे दिल्ली की गाड़ी में, और पेंट की क्रीज है, कहने लगा भजन गा लेंगे तो गाड़ी घूम ना जाएगी। एक बार ऐसे ही हुआ, एक और घटना हुई कि हम यहां से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, तो एक सरदार साहब ऊपर लेटे हुए थे, तो उन्होंने बीच में जब गाड़ी इटावा से आगे बढ़े तो उन्होंने पूछा, जी कौन सा स्टेशन आया है? मैंने कहा जी इटावा आया। कहना अच्छा, अभी इलाहाबाद दूर है क्या? मैंने कहा इलाहाबाद, ये गाड़ी तो दिल्ली जा रही है। कहना जी साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, मैं ऊपर से कलकत्ते पहुंचूंगा, आप नीचे से दिल्ली। कुछ ऐसे ही संप्रदाय भी आपको बढ़ा रहे। और सरदार जी को समझ ही नहीं आया कि वो गलत गाड़ी में बैठे। श्रीमान गलत गाड़ियों से उतरिए, नई दूरियां आपकी आपके नारायण से बढ़ती जा रही हैं, आप गलत जा रहे हैं। ये साइंस की कोई तरक्की इसमें नहीं है कि ऊपर वाला कलकत्ते पहुंच जाएगा और नीचे वाला दिल्ली। ये भ्रम है आपका। ये भ्रम है आपके कि झूठ के साथ जिएंगे, कपट के साथ जिएंगे, दंभ के साथ जिएंगे, लोभ के साथ जिएंगे, मोह के साथ जिएंगे और ईश्वर पालेंगे। तुम कभी नहीं पाओगे, तुम भटकते रहोगे। कहा अप्रजा, इन सबको आज भस्म कर दो और उस विराट को स्वीकार लो कि नारायण आप हैं, गोविंद आप हैं, ये घर भी आपका है, ये परिवार भी प्रभु आप हैं, मैं आप ही के रूप में अब सबको जानूंगा, मेरा तेरा में नहीं पहचानूंगा। सी राम मैं सब जग जानी। तू गा तो सकता है, मानने का साहस है तुझ में? क्योंकि सी राम मैं सब जग जानी गाते वक्त तुझे सब में उसका भाव लाना होगा और तुझ में तो बदला है, क्रोध है, अपने हैं, पराए हैं। कहा अप्रजा संतव संत अत्रिणाह। यदि समाना है उसमें, यदि जाना है उसमें, तो आज अप्रजा अकिंचन हो जा कि नारायण तू ही है, हम तेरे निमित्त हैं, अब तुझसे हट के कुछ न मानेंगे, तेरे मनोहारी रूप को ही अपना रूप जानेंगे, तेरे शील को ही अपना शील मानेंगे। गोविंद तेरा स्वभाव ही मेरा स्वभाव होगा, अब मैला स्वभाव लेके तेरे भजनों का नाटक हम न करेंगे, हम तो डूब के जिएंगे नारायण आप में। और इसमें घाटा क्या है? उसमें डूब के जियोगे, हर क्षण का रोमांच होगा, एक एक सांस अमृत बसेगा। आप कहते हो स्वामी जी हम माला फेरते हैं, गीता में भगवान ने यह भी तो कहा है कि जपा नाम यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। हमने कहा तुमने जप यज्ञ जाना कब है? जप यज्ञ में डूबना होता है, जप यज्ञ में बसना होता है, जप यज्ञ में पूर्ण रूपेण अर्पित होना पड़ता है और रोम रोम में उसका रोमांच और रस में भीगे रहना होता है, तब पहली बार जप शुरू होता है। ये नौटंकी वाले जपों को भगवान ने जप यज्ञ नहीं कहा जो तू कर रहा है। पहले जप यज्ञ की मर्यादा तू जान। हाँ, जप यज्ञ करते हो तुम मालूम कब? जब ईर्ष्या में होते हो तो ईर्ष्या का जप यज्ञ करते हो, जब क्रोध में होते हो तो लाल लाल अंगारे हो रहे होते हो, तो क्या है, डूब के जप यज्ञ कर रहे होते हो क्रोध देवता का। कभी प्रभु का भी ये भाव लिया तुमने? और फिल्मी नाटकों को तुम उपलब्धियां बता रहे हो। जब चिंता में होते हो तो चेहरे पर आंसुओं की बाढ़ दिखा रही होती है, चेहरे की मुर्दनी बता रही होती है कि हां चिंता का जप यज्ञ ये कर रहा है। कभी गोविंद का ऐसा यज्ञ जप यज्ञ किया तुमने? और खाली शब्द पकड़ के बैठ गए, बड़े विद्वान हैं हम सब, कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। कि अर्जुन जब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, जप यज्ञ का अर्थ होता है उसमें बसे रहना, उसी में डूबे रहना, उस वही बन के जीना। शैतान बनना क्या बहुत आसान है? जो ईश्वर बन के जीने में तुम्हारी इच्छा नहीं है उसमें कुछ ज्यादा मिल जाता है क्या? पूछो अपने आप से। कहा कि दो पोल हैं धरती के, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। उसी प्रकार तेरे जीवन के भी दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, उत्तरायण और दक्षिणायण। अगर दक्षिण पोल पे जिएगा तो मनुष्य से प्रेत बनेगा, प्रेत पिशाच बन के जिएगा, गुस्से में, ईर्षा में, द्वेष में, लोभ में, हाँ, मेरे तेरे में, झूठ में, कपट में, तो मनुष्य नहीं है, दक्षिण पोल में प्रेत बन करके जी रहा है, मनुष्यता यहाँ भी खो जाएगी तेरी, और उत्तर पोल जिएगा तो गोविंद सा जिएगा, यहाँ मनुष्यत्व में देवत्व का मिश्रण हो जाएगा और यहाँ मनुष्यत्व में पिशाचत्व का मिश्रण होगा, तो कौन सा मिक्सचर बन के जीना चाहेगा? हाँ बोलो। तो कहा अप्रजा कि दक्षिण के जो रास्ते की जो उपलब्धियां हैं उनको वहीं फेंक, उससे अकिंचन हो, खाली हो। एक किसान था, उसको एक बहुत बड़े राजा के यहां दावत मिली। राजा किसी बात में परेशान हो गया, उसने राजा का कोई बहुत भला कार्य कर दिया, तो राजा ने कहा कि क्या चाहता है? बोले एक दिन मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूं। तो राजा ने कहा रसोइये से कि आज इतना बेशकीमती खाना बना इस बेचारे ने, और कुछ नहीं मांगा, ये मुझसे धन धाने भी मांग सकता था, खाली मेरे साथ बैठ के खाने की इच्छा की है, तो आज तो बहुत ही बढ़िया खाना बना। तो रसोइये ने भी कोई कमी ना रखी, किसान ने खाना खाया, एक से एक कीमती चीजें खाई, खा करके किसान बड़ा मुग्ध कि आज तो मैंने 300 रुपये का खाना खा लिया। अरे भाई 30 रुपये का तो महीने में नहीं खा पाता, गरीब आदमी हूं, दाएं बाएं बटोर के खा लेता हूं, और आज तो एक ही बार में मैंने कितना खाना खाया, 300 रुपये का खाना खाया। बड़ा खुश सारे गांव में बतलाता फिरे कि आज तो मैंने 300 रुपये का भोजन खाया है और बड़ा मजा आया। बैठा फिरे, रात भी वो बड़ा प्रसन्न रहा, सबको बताता रहा। सवेरे सवेरे उसे हाजत लगी, हाँ, दिशा मैदान जाना था, उसे हाजत लगी। अब वो बड़ा दुखी कि हाय राम, अब तो 300 रुपये का घाटा हो जाएगा। 300 रुपये का घाटा हो जाएगा, और स्वामी जी भी बता रहे हैं अकिंचन हो जाए, सब छोड़ दे, ये तो पूरा ही घाटा किए दे रहे। तो किसान भी बड़ा दुखी कि भाई आज तो, अब अगर मैं दिशा मैदान को चला गया तो कीमती खाना तो बाहर हो जाएगा, तो 300 रुपये का घाटा हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर किसान घाटा बचाने पे ही उतारा है कि मैं बचा ही लूंगा, घाटा नहीं होने दूंगा, तो क्या होगा? पेट सड़ जाएगा, वो मर जाएगा, और यूं ही तुम सब मर जाओगे। नहीं क्या? यदि प्रभु के रूप में रस में को भोजन बनाना है तो पहले वाला भोजन तो त्यागना ही पड़ेगा ना, चाहे कितना कीमती क्यों नहीं है। तो हमको भी अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछना होगा कि ज्ञान वही है जो मुझे सत्यनिष्ठ कराए, विनम्र कराए, उसकी ओर ले जाना सिखाए। वो ज्ञान जो दंभ देता है वो तो रावण बनाता है, और मैं राक्षस नहीं हूं। और वो जो विषयों का भोजन मैं करता रहा हूं, अब उसे मुझे विसर्जित करना होगा। यदि भक्ति रस को भोजन बनाना होगा तो घाटा उठाना ही पड़ेगा। तो वही कह रहा हूं कि ता महानता सदस्पति इंद्रा अग्नि रक्ष उपजतम अप्रजा संतव संत अत्रिणा, कि उस महान में आओ हम सब, तामन यहां बहुवचन में है, ता महानता उन परमेश्वर में, उस महान में जिसके कारण हम ये महान योनि पाए हैं, जो बराबर हमको ऊपर से ऊपर उठा रहा है, सदस्पति हमको, हाँ, सुखों से, वैभव से, ऐश्वर्य से, हाँ, हर चीज से परिपूर्ण कर रहा है, इंद्रा अग्नि और ब्रह्म ज्वालाओं के तेज से रक्ष। पड़ते हर राह सरल होती, हर कांटे ये मनोहारी रूप स्वयं बुहारता ही नहीं, मेरे लिए फूल भी बिछा देता। तो इसमें बुरा क्या था? मैं इसका नहीं, इसका ध्यान करूंगा, हो सकता है। असली बात क्या है कि मैं लंगर नहीं उठाऊंगा, चप्पू ही चलाने हैं तो चाहे यहां चलाऊं वहां चलाऊं, नाव ने तो जाना ही नहीं, ठीक तो है, कुछ ऐसी बात है।